Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Cenab-ı Hakk'ın tüm hayırları, lütufları üzerinize olsun. Hem dünyada hem ahirette. Allahu Teala Hazretleri cümlenizi aziz ve bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden Deylemi rahmetullahi aleyhin Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu vecihe Efendimizden rivayet ettiği bir hadisi şerifle sohbetime başlamak istiyorum. Ravisi yani Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh. Tabii sözü söyleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz ondan duymuş, bize naklediyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "Es-suku daru sehvin ve gafle. Femen sebbaha fiha tesbihaten ketaballahu lehu biha elfe elfi hasenetin ve men kâle la havle ve la kuvvete illa billah kâne fî civarillâhi hattâ yumsiye." Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Bu çarşı pazar yeriyle ilgili bir hadisi şerif. Suk kaf harfiyle, sin vav kaf ile çarşı pazar yeri demek Arapçada. Efendim burada insanlar toplanır, satıcılar mallarını tezgahlara koyarlar. Efendim müşteriler gelir, orada istedikleri mallara bakarlar, ölçülür, tartılır, paraları verilir efendim veya başka bir malla değiştirilir. Böylece alışverişler yapılır. Çarşı pazar yeri burası, böyle bir şey efendim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Es-suku daru sehvin ve gafletin." Pazar yeri yanılma ve gaflet yeridir. Gaflet ve yanılma yurdudur. Neden çarşı pazar yanılma yeridir, gaflet yeridir? Çünkü alışverişin hakkaniyetli olması lazım. İki tarafın Cenab-ı Hakk'ın koyduğu adaletli kurallara riayet etmesi lazım. Satıcının doğru sözlü olması lazım. Malını haksız yere allayıp pullayıp efendim methetmemesi lazım. Efendim mostura yapıp altına kötüleri koyup aldatmaca yapmaması lazım. Ölçüyü, tartıyı efendim düzgün fethetmesi gereken adab var. Satanın da riayet etmesi gereken kurallar, adab var. Efendim ahlaki, ticaret ahlakına ait efendim İslami bir pazar yerinde uyulması gereken kurallar var. Hazreti Ömer Efendimiz ayrıca sorarmış, yani hangi alışveriş helaldir, hangi alışverişte haram katışır, efendim şeriate, efendim kanunu ilahiye hangisi aykırıdır diye bilmeyeni de cezalandırırmış, imtihan edermiş halifeliği zamanında. Soru sorarmış, cevap veremeyeni, efendim nasıl alışveriş olursa faiz olur, faize girer diye efendim sorarmış. Bu ticaret adabını, ahkamını Müslümanların, ticaretle meşgul olanların bilmesi lazım. Herkesin bilmesi gerekir çünkü hepimiz az çok çarşıya, pazara gidiyoruz, bir şeyler alıyoruz, veriyoruz. Tabii işte o alışverişte kurallara uygun olmayan işler yapılırsa sehv olur, yani yanılma olur. Efendim bir de gaflet yeridir, yanılma ve gaflet yeridir diyor. Tabii çarşıda satan malını satıp para kazanmak istiyor. Alan da iyi bir mal almak istiyor ve bir de iyi malı ucuza almak istiyor. Bir hırs var, yani kazanç hırsı, dünyalık maddi bir takım düşünceler var. Bu hırslar insanın gözünü bürürse Cenab-ı Hak'tan gafil olur insan. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi gördüğünü, bildiğini, efendim her yerde hazır ve nazır olduğunu düşünemez. Efendim gafletle yanlış işler yapar. Efendim belki de haramlara bulaşabilir. Bu çok olur. Efendim yalan yere yeminler, efendim hileli mallar olur. Efendim hileli belki paralar olur. Eskiden efendim paranın da halisi ve kalpı aldatıcısı, sahtesi olurmuş. Belki şimdi de tabii sahte para meselesi yine bahis konusu. Efendim işte böyle bir yer, yani insan oraya girdiği zaman tehlikeli bir mıntıkaya giriyor. Hata yapılabilen, efendim, insanı Allah'ın rızasına aykırı durumlara düşürebilen bir yere girmiş oluyor. Dikkat etmesi lazım. Çünkü mühim olan Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın rızasına aykırı iş yapmamak, haramlara, günahlara bulaşmamaktır. Bir Müslümanın ana fikri budur. Şimdi böyle bir yere giren imanlı bir kimse ne yapacak? Tesbih çekecek, Allah'a sığınacak. Burada Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Femen sebbaha fiha tesbihaten." Kim bu pazar yerinde, çarşı yerinde bir tesbih söylerse, yani tesbih ne demek? Subhanallah demek. Yani tesbihinde tabii Subhanallah'ın çeşitleri var. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de de Sübhane ile başlayan ayetlerin pek çokları var. Bizim Evrad-ı Şerifemizde bu tesbihatla ilgili ayetlerin olduğu bir gün de var. Pazar günü Evrad'ında. Oradan hatırlayabilir kardeşlerimiz. Tesbihlerin, yani Allah'ı tesbih etmenin, Sübhanallah demenin güzel ibareleri, çeşitleri var. Hepsi güzel. Hepsi, mesela Adem Aleyhisselam'ın tesbihi, Nuh Aleyhisselam'ın tesbihi, Yunus Aleyhisselam'ın tesbihi, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin, efendim, gibi, efendim, böyle ayetlerde olan, hadis-i şeriflerde olan tesbihler var. Kim bir tesbih okursa, tesbih sözü söylerse orada, keteballahu lehu biha, bu tesbih sözünden dolayı, bu dilindeki bu güzel ifade ettiği sözden dolayı Allah ona elfe elfi hasene yazar. Elfe elfi hasene ne demek? Bin bin hasene demek. Bin kere bin demek yani. Bin kere bin de milyon eder. Bir milyon hasene yazar. Tesbihin anlamı ne? Manası ne? Yani biz Kur'an-ı Kerim'de de tesbih sözünü okuyoruz. Namazda da, rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Secdede Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. Ayrıca Kur'an okuduğumuz yerlerde de, efendim, tesbih sözleri geçiyordur. Kur'an-ı Kerimlerimizin okuduğumuz ayetlerin içinde belki geçiyordur. Tesbih ne demek? Yani Subhanallah ne demek? Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala ne demek? Türkçe'de bunu hangi söz ifade eder, nasıl anlatabiliriz? Sübhanallah demek, Cenab-ı Hakk'ın Rabbimiz, alemlerin Rabbi, Yaradanımız, Mevlamız, Allahu Teala Hazretlerinin, efendim, her türlü noksandan, eksiklikten, kusurdan, ayıptan münezzeh olduğunu ifade etmektir. Yani ya Rabbi, senin hiç eksiğin, kusurun, yanlışın, efendim, hatan, efendim, yok. Her şeyin en güzel, en mükemmel demektir. Onun için Sübhanallah sözünü, efendim, hayran olunacak ve hayret edilecek yerlerde söylerlerdi. İslami adaba göre insan tabii hayatta çeşitli şeylerle karşılaştığı zaman, efendim, duygularına göre kendi duygularını frenlemek için veya içindeki duyguları karşı tarafa ifade etmek için, efendim, güzel sözleri kullanırlardı ecdadımız, selefi salihinimiz. Mesela beğendikleri, hayret ettikleri bir şey olduğu zaman Allahu Ekber diye bağırırlardı, seslenirlerdi. Mesela Vedduha suresi indiği zaman oradaki o müjdeleri duyunca, sureyi dinledikten sonra Allahu Ekber diye tekbir getirmişler. Cenab-ı Hak en büyüktür diye. Yani bu şeyi bizim alkış gibi, yani alkışımız gibi, hayranlık duyduğumuz gibi, şakır şakır bir alkış tufanı koptuğu gibi, efendim, meydandaysa yaşa var ol sözü gibi yani. O makamda, ama tabii İslami edebe göre güzel bir söz söyleniyor. Allahu Ekber deniliyor. Efendim, kızdığı zaman karşı tarafta biraz böyle, efendim, kendisini üzecek davranışlar olduğu zaman filan, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim denirdi. Efendim, veya La ilahe illallah denirdi. Veya Araplar, şimdi birbirleriyle biraz dikkat ediyorum, hacca filan gidildiği zaman görüyoruz, çeşitli efendim, münakaşalar oluyor. Birbirleriyle biraz sözler yüksek sesle söylenmeye başladığı zaman, Salli alen nebi diyorlar. Yani birisi hemen ortaya, Peygamber Efendimiz'e salatu selam getir sözünü atıverince, o da tabii hayır etmem diyemez. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyor. Böylece salli ala nebi, yani şöyle bir kızışan ortamı bir serinletmek, kızgınlığı dağıtmak, efendim şeytana fırsat vermemek oluyor. Subhanallah ne demek? Ya Rabbi sen her türlü noksandan münezzehsin, her türlü kemalatın sahibisin, halikasın, malikasın demek. Onun için güzel bir şey gördüğü zaman da selefi salihinimiz Subhanallah derlerdi. Yani hayran olacak bir şey gördüğü zaman Subhanallah, ne güzel manzara, Subhanallah, ne kadar güzel çiçek, ne hoş koku filan gibi böyle Subhanallah derlerdi. İşte şeye girdiği zaman, azar yerine girdiği zaman böyle bir tesbih söylemenin mükafatı bildiriliyor. Demek ki biz zikir ederek, Allah'ı düşünerek, Cenab-ı Hakk'a böyle tesbih ederek pazar yerine girersek hatalardan, günahlardan, o çarşının, pazarın şeytanca işlerinden, şeytanın aldatmalarından korunuruz inşallah. Ve men kâle la havle ve la kuvvete illa billah. Her kim de la havle ve la kuvvete illa billah derse, bu ne demek? Hiçbir güç ve kuvvet yok Allah'ınkinden başka. Yani bütün güç ve kuvvet Allah'ındır. Efendim, o ne isterse kadiri mutlaktır, onu yapar. Efendim, o müsaade ederse başka şeyler de olabilir. Etmezse olmaz demek. La havle ve la kuvvete illa billah sözü de çok mühim bir sözdür. Buna da havkale derler. Havkale, la havle ve la kuvvete illa billah demektir. Tesbih de Sübhanallah demektir. Arapçada Sübhanallah demek manasına tesbih derler. La havle ve la kuvvete illa billah demek manasına mastar olarak havkale derler. Efendim, böyle diyen, la havle ve la kuvvete illa billah diyen, yani havkale eyleyen, efendim, kâne fî civarillah hatta yumsiye, akşama ulaşıncaya kadar o pazar yerinde, akşam olunca tabii pazar yeri dağılacak, gündüz de kaimdir, gece oldu mu ışık falan olmadığından, akşam vakti gelmeden evvel herkes metaını toplar, gideceği yere giderdi o zamanlarda. Akşama kadar Cenab-ı Hakk'ın himayesinde, koruması altında olur. Çünkü bütün güç ve kuvvetin Allah'ta olduğunu anlamış şuurlu bir Müslüman, sen bu şuura ermişsin diye Cenab-ı Hak sever onu ve onu gafletten, hatadan, yanlıştan, aldatılmaktan, efendim zarara uğratılmaktan, artık her türlü istemediği şeyden korur. Cenab-ı Hakk'ın himayesinde olunca zararlı bir şeye maruz kalmaz demek. O halde çarşı pazara gittiğimiz zaman tesbih söyleyelim, Sübhanallah diyelim veya Sübhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber diyelim. Ve La Havle ve La Kuvvete İlla Billah El Azim, Aliyyil Azim diyelim. O işte sonunda da La Havle ve La Kuvvete İlla Billah demek de zikredildiği için. Demek ki bu şeyde namazların sonrasında Ayet-el Kürsi'yi okumadan evvel okuduğumuz tesbihi söylersek, orada bunların hepsi var. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. İşte orada hepsi var. Demek ki pazar yerine girdiğiniz zaman dilinizle bu sözleri söyleyin de bu sevapları Cenab-ı Hak Peygamber Efendimizin bize böyle bildirdiği, müjdelediği, vaat ettiği şekilde sizlere ihsan eylesin. Sizi korusun. Çarşının pazarın şerrine uğratmasın. Hayrına erdirsin. Ticaretiniz, alışınız, verişiniz hayırlı olsun. İşiniz rast gitsin. Bu birinci hadisi şerif. İnşallah üç tane okuruz. İkinci hadisi şerife geliyorum. Bu da çok çok hoşuma giden bir hadisi şeriftir. Ebu Said Hazretlerinden efendim ve muhtelif kitaplarda kaydedilmiş muhtelif ibareleri var. Ahmed İbni Hanbel'de, İbni Abdilber'de, Darakutni'de var, Askeri'de var, Beyhakî'de var. Efendimiz buyuruyor ki, Eşşitâ'u rebî'ul mü'mini, kasure neharuhu fesâmehu ve tâle leyluhu fekâmeh. Ne kadar hoş, efendim tatlı bir hadis-i şerif. İnşallah Hattat kardeşlerimiz güzelce yazarlar, duvarlara asarlar. Şimdi hani sonbahardayız ya, önümüzde kış, yani Ekim ayındayız. Efendim işte Ekim çıktı mı bir Kasım kalıyor. Ondan sonra kışa geliyoruz. Biraz sonra, 1,5 ay sonra kışa geleceğiz. Şita Arapçada efendim kış demek. Sayf yaz demek. Risvete şitai ve sayf. O sureden hatırlayacaksınız. Şita kış demek. Sayf yaz demek. Sayfın yaz olduğunu sayfiye kelimesinden hatırınızda tutabilirsiniz. Hani sayfiye yazın gidilen köşkler, deniz kenarları, bağlık, bahçelik, çiftlik yerlere sayfiye deniliyor ya, biliyorsunuz efendim, yazın gidilen yazlık demek oluyor. Şita kış, sayf yaz demek. Rebi de ilkbahar demek. Efendim, şimdi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle iki mevsimi yan yana efendim söyleyerek nükte bir edebi sanat, bir güzel söz ifade buyurmuş. Eşşitâ'u kış mevsimi, Rebi'ül müminin baharıdır. Ne kadar güzel. Yani kıştır ama mümin için bahar gibidir. İlkbahar gibidir. İlkbaharı severiz. Neden? Efendim, kışın soğuktur, ayazdır, efendim, dondurucudur, efendim, köylerde, dağlarda efendim çeşitli sıkıntılar olur. Yakıt olmazsa evde insan üşür. Abdest alacağı zaman efendim elleri ayakları üşür. Elinin yüzü çatlar. Efendim bilmem oraya bilmem ilaç sürecek de çatlakları sızlar vesaire. Efendim çeşitli zorlukları var, meşakkatleri var. Ama ilkbahar geldi mi havalar yumuşar. Efendim koyunlar kuzularını dünyaya getirir, kuzular meleşir, kelebekler uçar, kuşlar öter, efendim çayırlar, çimenler yemyeşil olur, çiçeklerle bezenir, halı gibi, efendim yeşil halılar gibi, gökyüzünde efendim bereketli bulutlar, yağmurlar yağdırır, şırıl sular akar, bir güzel mevsim, şairlere ilham kaynağı olan, şiirlere konu olan bir güzel mevsim. Onun için baharı çok severler. Efendim nevbahar derler. Efendim ilkbahara biz ilkbahar diyoruz. Efendim bu herkesin sevdiği bir mevsimdir. En çok sevdiğim mevsim hangisi diye sorulsa kim bilir efendim acaba baharımı tercih eder ahalinin çoğunluğu yoksa yazın tatil oluyor, geziyoruz efendim, bağ bahçe, meyve sebze diye yazını sever bilmem ama bahar güzel bir mevsimdir. Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kışı methediyor. Kış müminin baharıdır diyor. Yani insanların baharı sevdiği gibi mümin kışı sever. Sanki ötekilerin baharı sevdiği gibi kıştan memnundur. Sonra güzelce de izah ediyor. Kasure neharuhu. Arabistan'a göre, bizim mıntıkamıza göre kışın ne olur? Kasure neharuhu. Gündüzü kısa olur. Kışın gündüzler saat olarak azdır, geceler büyüktür, uzundur. Kasure neharuhu. Gündüzü kısa oldu. Tesamehu ve mümin de o kısa günde orucu kolay tutar, orucu tutuverir, sevabı kazanır. Gündüz kısadır, rahat tutar. Yani bir de düşünün ki harman zamanında efendim böyle gündüzün çok uzun sürdüğü ve sıcağın çok olduğu, insanın çok susadığı, göğsünü bağrını açıp da efendim böyle rüzgar aradığı, gölge aradığı zamanı düşünün. O zaman oruç tuttuğu zaman akşama kadar ağzının nasıl kuruyacağını, o harman vaktinde o bizim eski efendim dedelerimizin böyle harman yerinde bir taraftan harman yaparken, döven çevirirken, bir taraftan böyle oruç tuttukları zamanları filan ben hatırlarım. Allah sevaplarını çok eylesin. Zordur. Kışın gündüz kısa olduğu için oruç tutmak kolaydır. Müminin ilkbaharıdır kış. Çünkü gündüzü kısa oldu. O da gündüzünü oruç tuttu diyor Peygamber Efendimiz. Böylece sevabı kazandı. Ve tale leyluhu gecesi de uzun oldu. Kışın, evet gecesi uzundur. Efendim, fekamehu Efendim gecesinde de uzun olunca erken yatar, yatsıdan sonra uykusunu alır. Yani böyle zorlanmadan gece ibadetine, teheccüdüne kalkar, abdestini alır, efendim namazını kılar, tesbihlerini çeker, Kur'an-ı Kerim'ini okur. Efendim Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyaz eyler, seherlerde efendim güzel güzel tesbihler çeker, tevbe istiğfarlar eyler, dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Böylece efendim gündüzde oruçlu olup sevap aldığı gibi gecede de efendim teheccüde rahatlıkla kalkabilip o gece ibadetini yapıp büyük sevapları alır. Çünkü rekâtâni minel-leyli hayrun mine'd-dünyâ ve mâ fîhâ. Geceliğin kılınan iki rekatçık bir namaz dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Onun için bu kış Müslümanın hem gecede hem gündüzde işine çok yarıyor. Gündüz kolay oruç tutuyor, sevabı gene kazanıyor aynen. Gecede efendim kolay kalkıyor teheccüde. Efendim sevabı kazanıyor kolayca. Ama yaz olsaydı gündüz oruç tutmak zor olacaktı. Gecede kısa olduğundan yattığı zaman uykusunu alamadan teheccüde kalkacaktı ama bir de bakar ki o teheccüdün vakti geçivermiş, sabahın vakti gelmiş. Allah saklasın bir de sabah vaktinde de uyanamayıp güneş doğduktan ne kadar vakit geçtikten sonra gafletle uyanmak ne kadar acı olur, ne kadar üzülür Müslüman sabah namazının vaktine kalkamadım, efendim kılamadım diye. Halbuki kış geceleri böyle olmaz. Rahatlıkla hem teheccüdünü kılar hem namazına yetişir. Biz de aziz ve muhterem kardeşlerim bugünlerden zaten kolaylaşmıştır. Efendim hele bu Recep ayındayız. Bu 3 ayların içindeyiz. Recep ayında Efendimiz çok oruç tutardı. Siz de bu böyle gece gündüzü kolay olan efendim mevsimde artık tam kış değil ama oruçları çokça tutun, sevapları kazanın. Geceleri de teheccüde kalkın, sevapları kazanın. Biz de duadan unutmayın. 3. hadis-i şerife geçiyorum. Hazreti Ayşe anamız radıyallahu teala anhadan Hakim-i Tirmizi, Hakim ve Hulvani rivayet etmişler. Birkaç konuyu ihtiva eden bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Eş-şirkü ahfa fi ümmeti min debi bin nemli ala safa fil leyleti zalma ve ednahu en tuhibbe ala şeyin minel cevri ve en tubgide ala şeyin minel adl. Ve helid dinu illel hubbu fillah vel bu'du fillah. Kâle Allahu Teala in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullah. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Bu hadis-i şerifte birinci konu Peygamber Efendimiz şirkin efendim ince bir tehlike olduğunu, gizli bir tehlike olduğunu anlatıyor. Diyor ki Eş-şirkü ahfâ fî ümmeti min debî bin nemli ala safâ fî'l-leyleti zalmâ. Şirk karanlık gecede kara taşın üzerinde karıncanın yürümesinden ümmetim hakkında daha gizli bir şeydir. Yani öyle açık belirgin bir şey değildir. Sessiz sedasız karanlık gecede kara taşın üzerinde, karınca da zaten kendisi de kara karıncanın kara taşın üzerinde karanlık gecede yürüdüğü zaman nasıl göreceksin? Işık olmazsa göremezsin. Şirk de öylece görünmez bir şekilde insana geliverir. İnsan tehlikeye düşer. Şirk, benim ümmetim hakkında şirk, böyle karıncanın adımcığından kara taşın üzerinde karanlık gecede adımcık adımcık gelmesinden daha tehlikeli, daha gizli bir şekilde geliverir diyor. Yani şirke düşüverir bir Müslüman. Aman dikkat edin manasına. Birdenbire karıncayı insan anlamadığı gibi yürüdüğünü. Ve ednahu bu şirkin en aşağısı. Efendim, şimdi tabii şirkin en kocamanı, en görüneni, en bilineni bir insanın Allah'a ortak koşmasıdır. Puta tapmasıdır, haça tapmasıdır, insana tapmasıdır, dağa tapmasıdır, öküze, timsaha efendim tapmasıdır, Firavun'a, Nemrut'a tapmasıdır. Neyse, tarih boyunca işte okuduğunuz vaazlardan efendim duyduğunuz çeşit çeşit şaşkınlıklar aya güneşe tapmasıdır. Bu tabii şirk. Yani adamın bir dini var, bir inancı var ama dini bozuk, inancı yanlış. Akla aykırı, Allah'ın rızasına aykırı. İnnet dine, indallahil İslam, Allah'ın indinde hakiki din İslam dinidir. Şimdi bu gizlice insana geliveren, insanın içine patladak düşüverdiği gizli şirk, çok dikkat etmek lazım. O öyle güneşe tapmak gibi değildir. Bir Müslüman güneşe tapmaz, öküze tapmaz, efendim öteki milletlerin taptığı yanlış şeylere tapmaz. Ama ednahu, mesela en aşağısı nedir? En tuhibbe ala şeyin minel cevr. Yani zulümden bir şeyi sevmendir. Adam zulmediyor, zalimlik yapıyor, öyle yapmasına rağmen o adamı seviyor. Bu bir zulüm yapmış, yani sen bunu niye seviyorsun? İşte bu bir şirktir. Bunu bir şirk olarak şey yapıyor. Efendim izah edecek, neden şirk saydığını Efendimiz öyle olduğunu izah edecek. Ve en tubgida ala şeyin minel adli. Ve bir de bir adam adaletli, hakkaniyetli, dosdoğru bir şey söylüyor, yapıyor. Sen de ondan hoşlanmıyorsun, kızıyorsun onu yaptı diye. Halbuki doğruyu yapıyor, adaletli olanı yapıyor. Adaletli olan şeyi yapmasına rağmen kızman, zulüm cinsinden olan bir şeyi yaptığı halde onu yap, o yap, onu yapanı sevmen, işte şirkin en aşağı çeşitlerinden bir tanesi de budur. Çünkü ve helid dinu illel hubbu fillah vel buğzu fillah. Din, Allah için sevmek ve Allah için kızmaktan başka bir şey midir din? Bunu yapmamış oluyor insan. Sevdiğini Allah için sevecek. Allah rızası için Allah seviyor diye sevecek. Sevmediğine, kızdığına da Allah rızası için kızacak. Allah kızıyor, Allah'ın emrine aykırı diye kızacak. Buna el hubbu fillah, el buğzu fillah diyoruz. Bunu bütün Müslümanların iyice öğrenmesi lazım. Namazı öğreniyorlar, haccı öğreniyorlar da bak burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, aziz kardeşim, dinleyicim, nasıl soruyla soruyor. Ve helid dinu illel hubbu fillah ve buğzu fillah. Din, Allah için sevmek, Allah için buğz etmekten başka bir şey midir? Sadece odur diye söylüyor. O önemini vurgulamak için. Demek ki hakiki bir dindar sevdiğini Allah için sever, kızdığını Allah için kızar. Bu sevgiler, bu kızmalar Allah için olmazsa o zaman şirk oluyor. Çünkü adam adaletle iş yaptığı halde kızıyor, zulüm yaptığı halde seviyor. O zaman şirk oluyor. Oo, vah, yazık. O zaman ahalinin çoğu, dünya üzerindeki insanların çoğu şirke düşmüş durumda. Allah rızası için adaleti sevmesi lazımken, Allah rızası için buğza, zulme buğz etmesi lazım gelirken, zulmedeni seviyor, adalet edene kızıyor. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar, yamuk iş yapanı baş tacı ediyorlar, alkışlıyorlar, efendim öne geçiriyorlar. Al işte, efendim, dine aykırı bir şey. Din, Allah için sevmek, Allah için buğz etmekten başka bir şey midir? Halbuki, demek ki her sevdiğimizi Allah için sevecekmişiz, her kızdığımıza Allah için kızacakmışız. Ölçek ne? Allahu Teala Hazretleri o şeyi seviyor mu? Ben de seviyorum. Allahu Teala Hazretleri bunu sevmez mi, bu işi? Sevmez. O zaman ben de sevmiyorum. Bunu nereden anlayacağız? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden gönderdiği Peygamberi Zişanından. Peygamber Efendimiz'in hadislerini okuyacağız, Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Neyin yasak olduğu, neyin efendim emredildiği belli. Bakın, geçen gün de söyledim, bir hafta önce, 10 gün önce Müslüman olmuş İsveçli kardeş. Ne diyor? Niye Müslüman oldun diye sordum. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i okudum, baktım ki Müslüman olmaktan başka yol, başka çare, başka seçenek yok. Müslüman olmam lazım dedim, Müslüman oldum diyor. Muhterem kardeşlerim, anneden babadan Müslümanlığı miras almışız. Helal olsun. Çok güzel. Çünkü ölüm hak, miras helaldir. Dedelerimiz iyi Müslümanlardı. Allah için çalıştılar. Sevapları kazandılar. Mekanları cennet olsun, ahirete göçtüler. Din de bize miras kaldı. Hatta bu beldeler, bu diyarlar onlardan bize emanet kaldı. Şimdi biz miras aldık dini ama ne yapmamız lazım? Efendim, dinin inceliklerini öğrenip bizim kendimizin de şuurlu Müslüman olması lazım. Dini bilmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyoruz. Omuz silkiyoruz. Arapçayı öğrenmemişiz. Bülbül gibi İngilizce, Fransızca, Almanca konuşuyor. Fasih. Hatta anlayamıyor konuşan, sen Türk müsün, Alman mısın? Hatta benim bir arkadaşımla beraber hacca gitmiştik. Orada bir Cidde havaalanında bir konuşmaya tutuştuk bir Arap'la. Efendim Almanya'da bulunmuş. Bizim arkadaşımız da Almanya'da bulunduğu için konuştular. Konuştular. Bizim arkadaş da bir Almancayı güzel biliyor. Kendisi de uzun boylu, sarışın. Efendim, tabii kazanlı olduğundan, yani oradakiler güneşi çok görmediğinden sarışın oluyorlar. Efendim, kardeşimiz kazanlı. Yani Kazan Müslümanlarından. Efendim, Arap çok güzel Almanca konuşmasından tipini de baktı, sarışın görünce, efendim yok dedi, sen Almansın, kandırıyorsun beni dedi. Yani ciddi de yani Alman Müslümanı sanıyor yani. Irk olarak Alman sandım. Yani her dili bir güzelce öğreniyoruz da şu Kur'an-ı Kerim'in yazılmış olduğu, inmiş olduğu Arapçayı öğrenmezsek, Peygamber Efendimiz'in konuştuğu Arapçayı öğrenmezsek olmaz deyip öğrenmemiz lazım. Ben bu yurt dışında kaç Müslüman Avrupalıyla tanıştıysam ilk işleri Arapçayı öğrenmek. Neden? Onunla anlayacaklar dinin inceliklerini. Arapçayı öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'i güzelce okuyacağız. Aşk ile, şevk ile bak. Gayrimüslim olan bile efendim Kur'an okuyunca Müslüman oluyor. Müslüman olduğunu ailesine ilan etmiş. Ben Müslüman oldum, haberiniz olsun diye. Ne dediler dedim. Evin içine bomba atmış gibi oldu diyor. Yani bomba atsa bom diye patlar. Çok tepki göstermişler ama o tepkiye falan aldırmıyor. Çünkü insan mümin oldu mu, kalbine iman girdi mi, Allah'ın rızasını düşünür, ne yapması gerekirse doğru olanı yapar. Kızan kızsın, kızmayan kızmasın, anlayan anlasın, anlamayan Allah hidayet versin, ne diyelim. Evet, dini öğreneceğiz. Dini bilmeden olmaz. Bakın Peygamber Efendimiz hiç bilmediğimiz bir tarafından bize dini tarif etti. Ve ehlid dini illel hubbu fillah vel buğzu fillah. Din, efendim Allah için sevmek, Allah için buğz etmekten başka bir şey midir? Sanki elbette sadece odur. Yani çok önemli Allah için sevmek, Allah için kızmak. Sevdiğini Allah için sevecek, kızdığına da Allah için kızılacak. Allah için kızılacak kimseye kızması lazım. Severse olmaz, şirk olur. O zaman Allah'ın emrini tutmuyor da başka bir ölçek alıyor. O zaman şirk oluyor. Sevecek insana da kızıyor, kızmayacak. Allah için sevecek onu çünkü Allah seviyor. Bu çok ince bir şey, kural. İnşallah bu hadis-i şerifi iyice hazmeder, öğrenirsiniz. Ramuzul Ahadis'in 215. sayfasının 16. hadis-i şerifi. Bunu güzelce ezberlesin kardeşlerim, herkese anlatsınlar. Kâlallahu Teala diye Efendimiz bile Kur'an-ı Kerim'den sözüne delil olacak ayet-i kerimeyi okuyor. Allah Teala Hazretleri buyurdu ki diyor, İn kuntum tuhibbunallah, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, fettebiuni, bana ittiba edin, bana uyun, yuhbibkumullah, Allah da sizi sevsin. Yani bak, din neymiş? Allah'ı seven insan. Çok kimseler var. Şimdi bu gezdiğim dış ülkelerde Hristiyanlar mesela Hz. İsa'yı sevmek, Allah'ı sevmek konusunda efendim çok edebiyatları gelişmiş, onu söylüyorlar efendim. Ama Allah'ı seviyorsanız o zaman Allah'ın peygamberini seveceksiniz, Allah'ın peygamberine tabi olacaksınız. Allah'ın kelamını seveceksiniz, Allah'ın kelamını okuyacaksınız, Allah'ın kelamına, emrine uyacaksınız. Allah'ı seven Allah'ın emrini de sever. Allah'ın sevdiği kulu da sever. O zaman da öyle yaparsa Allah'ın sevgisini kazanır, yapmasa sevgisini kazanamaz. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize gerçekleri görmeyi nasip etsin. Görmeyenlere de gözlerindeki perdeleri kaldırsın. Gönüllerinin pasını izale etsin. Hakkı görmeyi nasip eylesin. Cümlemizi rızasına uygun ömür sürmeye muvaffak eylesin. Sevdiği halis, salih, hakiki Müslüman eylesin. İslam'a güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. İmanı kamil ile ahirete göçmeyi nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler.